एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीला मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 33वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है अन्ना सान नी आगेमास, यानी अन्ना जी ये आपको दे दूंगा। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। अन्ना शिजुओका शहर में अपनी ट्यूटर साकुरा के घर आई हुई हैं। साकुरा अपनी सहेली की शादी में गई हैं और अन्ना साकुरा के चचेरे भाई केंता के साथ उनके विश्वविद्यालय का उत्सव देखने आई हैं। दोनों केंता के फोटोग्राफी क्लब की तस्वीरों की प्रदर्शनी देख रहे हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है अन्ना सान नी आगेमास, यानी अन्ना जी ये आपको दे दूंगा। これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 आइए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। अन्ना को तस्वीरों की प्रदर्शनी दिखाते हुए केंता ने कहा, これは僕が富士山で撮った写真です。 यानी ये वो तस्वीर है जो मैंने फुजी पर्वत पर खींची थी। これ का मतलब है ये। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। 僕 का मतलब है मैं। पुरुष अनौपचारिक बातचीत में इस शब्द का प्रयोग करते हैं और ना वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। फुजीसान का मतलब है फुजी पर्वत। दे जगह बताने वाला कारक है। तोत्ता है क्रिया तोरीमास, यानी तस्वीर खींचना का तारूप जो भूतकाल या क्रिया का समापन बताता है। शाशिन का मतलब है तस्वीर और देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव बताने के लिए लगाया जाता है। जापानी भाषा में किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द उस संज्ञा से पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ बोकुगा फुजी सान दे तोत्ता, यानी मैंने फुजी पर्वत पर खींची, संज्ञा शाशिन की विशेषता बताता है। जैसा कि इस वाक्य में है, अगर संज्ञा की विशेषता बताने वाला वाक्य लंबा हो तो भी उसे संज्ञा से पहले ही लगाया जाता है और विशेषता बताने वाले वाक्य में आने वाली क्रिया मूल रूप या भूतकाल रूप में होती है, जैसे इस वाक्य में है तोत्ता। अब लौट आते हैं आज की बातचीत पर। केंता की बात सुनकर अन्ना ने कहा आ वाताशी दा, यानी अरे ये तो मैं हूँ। आ ये हैरानी व्यक्त करने का तरीका है। वाताशी का मतलब है मैं और दा अनौपचारिक बातचीत में वाक्य के अंत में लगाया जाता है। यानी प्रदर्शनी में अन्ना की वो तस्वीर लगी थी जो केंता ने फुजी पर्वत पर खींची थी। केंता ने अन्ना से कहा ओदोरोइता, यानी हैरान हो गए क्या। ओदोरोइता है क्रिया ओदोरोकिमास, यानी हैरान होना का तारूप, और वाक्य के अंतिम शब्द का सुर ऊंचा रखा गया है जिसका मतलब है कि ये अनौपचारिक प्रश्नवाचक वाक्य है। औपचारिक तरीके से पूछने के लिए कहिए ओदोरोकिमाश्ता का। केंता ने आगे कहा आतो दे अन्ना सान नी आगेमास, यानी बाद में ये आपको दे दूंगा। आतो दे का अर्थ है बाद में। अन्ना सान का मतलब है अन्ना जी। नी एक कारक है जिसका इस्तेमाल उस व्यक्ति को दर्शाने वाली संज्ञा के बाद करते हैं जिसे कुछ मिल रहा हो, और क्रिया आगेमास का मतलब है देना। जापानी भाषा में किसी व्यक्ति से बात करते समय उस व्यक्ति के लिए अनाता यानी आप शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और आमतौर पर इसे विनम्र नहीं समझा जाता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जिनसे बात कर रहे हों उनका नाम लेकर बात करें और सम्मान के लिए नाम के साथ सान यानी जी जोड़ें। केंता की बात सुनकर अन्ना फिर से हैरान हो गईं और उन्होंने पूछा 写真をくれるんですか？ यानी तस्वीर मुझे देंगे? 写真 का मतलब है तस्वीर. お कर्म कारक है. くれる है क्रिया. くれます यानी देना का मूल रूप. उसके बाद लगा है んですか? क्रिया के अंत में んですか लगाकर आप किसी से कुछ समझाने के लिए कह सकते हैं या किसी बात की पुष्टि कर सकते हैं. अन्ना ने आगे कहा उरेशी देस यानी खुशी हुई. उरेशी एक विशेषण है जिसका मतलब है खुश और देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव के लिए लगाया जाता है. तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में. आज हमने क्रिया देना के लिए दो शब्द सीखे, अगेमास और कुरेमास. तो आइए तोकुनागा सेंसे से जान लेते हैं इन दोनों में क्या अंतर है. तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, जापानी भाषा में देने की क्रिया का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य देने वाले के नजरिए से बोला जा रहा है या पाने वाले के. जब बोलने वाला सुनने वाले को कुछ देता है तब क्रिया अंगेमास का प्रयोग किया जाता है. जब कोई अन्य व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा हो तब भी अंगेमास का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी तरफ जब कोई बोलने वाले को कुछ दे तब कुरेमास का इस्तेमाल करते हैं. जैसे जब केंता अन्ना को तस्वीर देंगे तब अन्ना के नजरिए से क्रिया कुरेमास लगाई जाएगी. अगर कोई बोलने वाले के परिजन या करीबी व्यक्ति को कुछ दे तब भी कुरेमास का इस्तेमाल करते हैं. कोई भी व्यक्ति जिस समूह या दायरे का हिस्सा होता है उसे जापानी में उची कहा जाता है. कुरेमास का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं और किसके लिए नहीं, ये उची यानी भीतर और सोतो यानी बाहर की अवधारणा पर निर्भर करता है. जैसे जो लोग उची यानी भीतरी दायरे का हिस्सा होते हैं उनके लिए सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. उची और सोतो जापानी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा. और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की. पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं. निको निको इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चुपचाप खुशी से मुस्कुरा रहा हो. ऐसा ही एक और शब्द है निया निया. ये शब्द बताता है कि किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है. मन में बुरा भाव रखकर मुस्कुराने पर उस मुस्कुराहट का वर्णन करने के लिए निया निया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द निको निको और निया निया. और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर. विश्वविद्यालय के उत्सव में विद्यार्थियों ने खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें लगाई थीं. वहां मैंने याकिसोबा खाकर देखा. जापान में शरद ऋतु को कला, खेलकूद और खाने पीने का मौसम कहा जाता है और इस मौसम में बहुत सारे आयोजन भी होते हैं. कितना अच्छा मौसम है. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 33वां पाठ? अगली बार अन्ना शिजुओका के स्वादिष्ट समुद्री खाद्यों का आनंद लेंगी. तब तक के लिए सायोनारा.